before the midnight dawn. Just before the break of day, taken away, just before the midnight dawn. Sister Jones was taken away. She Taken Away Original Version. Tak przedstawia się tytułowe nagranie umieszczone tylko i wyłącznie na płycie winylowej. Poza samym Moody Manem pojawił się tutaj również Am Fiddler, współpracujący z Kennethem od wielu, wielu lat. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na niedzielny wieczór? Padam gła, w tle lustro szkła. Widzę, że jestem sobą. 30 maja o godzinie 19 na antenie Trójki zagramy dla Państwa koncert z moją autorską muzyką, ale będą również fantastyczni goście: Urszula Dudziak, Mietek Szcześniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Do wrong, taken away, let me in. Goodbye everybody, slow down, I'm already. Just stay a while, let me show you love. I need another i do wrong w wersji wyedytowanej. Tak przedstawia się lista utworów opublikowanych w maju zeszłego roku w sieci. Te 10 kompozycji stanowiły ten powietrzny album Taken Away. W wersji winylowej sprawa przedstawia się troszkę inaczej, bowiem utworów jest 15, to są 3 winylowe 140-gramowe płyty, a na nich różne ciekawostki, w tym wybrzmiała właśnie kolejna wersja utworu tytułowego Taken Away, opisana jako ta oryginalna, ale również inne ciekawostki, jak na przykład kompozycja Truth About It czy I Got Work. Ta ostatnia pojawiła się na albumie sprzed kilku lat zatytułowanym po prostu Moody Man. I Got Work i Truth About It, czyli dwa utwory, których nie znajdą Państwo na powietrznej wersji albumu Taken Away. Do samej płyty jeszcze będę wracał w potrójnym paśmie przenoszenia, głównie z powodu jednego bardzo elektronicznego utworu, który w naszych spotkaniach w nagramie nie do końca się mieści, ale w audycji poświęconej muzyce elektronicznej jak najbardziej. We'll be right back. Money, baby. Moody Man w programie trzecim i fragmenty winylowej wersji albumu Taken Away. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy stricte jazzową część naszego dzisiejszego spotkania z dużym smakiem nurtu Fusion, o czym wspominałem na wstępie. Przede mną dwie piękne płyty zespołu, który właściwie dopiero po latach wraca do szerszej świadomości, bowiem od lat 70. muzyka tego wrocławskiego już zdradzę bendu krążyła na jakichś przedziwnych taśmach magnetofonowych. Gdzieś ktoś umieszczał nagrania w sieci. Kilka lat temu muzyka tego zespołu pojawiła się na płycie winylowej, nie do końca dobrze opisanej, ale dobrze naciętej. Aż wreszcie sprawy w swoje ręce wziął Gut Records, czyli Michał Wilczyński, nadając blask, rzucając światło na zespół Crash. Thank you. Zbigniew Czwojga, Juliusz Mazur, Władysław Kwaśnicki, Stanisław Zybowski, Andrzej Pluszcz i Zbigniew Lewandowski. To właśnie tych dżentelmenów usłyszeli Państwo w utworze Końcówka banderoli wrocławskiego zespołu Crash. Pamiętam taką scenę, kiedy po piątkowej tonacji trójki spotkałem Stanisława Sojkę i spytałem go, czy pamięta zespół Crash. Odpowiedział, że rzeczywiście był taki band i coś chodzi mu po głowie. I myślę sobie, że ta anegdota może dosyć dobrze opisywać to, w jaki sposób historia tego zespołu przez lata była zamrożona, troszkę za mgłą. Wydawało mi się, że zespół ma na swoim koncie raptem jedną płytę, no i może jeden bądź dwa utwory, ale okazuje się, że w przeróżnych archiwach jest znacznie więcej nagrań, a już w ogóle totalnym szokiem była informacja, że zespół Crash wydał świetną płytę z Grażyną Łobaszewską, a było to w roku 1980. Nagrania zarówno na pierwszą, jak i na drugą płytę rejestrowano w Radiu Opole i w tej chwili chciałbym przywołać utwory, które pojawiły się całkiem niedawno na płycie właśnie wydanej przez GAT Records, płycie zatytułowanej Senna opowieść, Crash i Grażyna Łobaszewska. Ale zanim usłyszą Państwo głos wokalistki, to proponuję utwór instrumentalny zatytułowany Niespokojny Duszek. Thank you. Niespokojny Duszek i zespół Crash w programie trzecim. Nagranie pochodzi z płyty Senna opowieść. Przed nami kolejny utwór z tego wydawnictwa. Tym razem będzie to kompozycja z udziałem Grażyny Łubaszewskiej zatytułowana Rysopis na wszelki wypadek. Słowa Jacek Cygan. Jeśli kiedyś mnie spotkacie w kinie albo nie wiem gdzie, udawajmy, że nie znamy się, od lat nie znamy się. Od lat nie znamy się, od lat nie znamy się. W ten sposób przedstawiają się nagrania z płyty Senna opowieść zespołu Crash, zespołu, który po wielu latach zamrożenia teraz wychodzi jakby na wierzch i jest odkrywany, co mnie bardzo cieszy, przez młode pokolenie jazz fanów. Do samej płyty pewnie prędzej czy później jeszcze pozwolę sobie wrócić, bowiem jest to perełka i rarytas wpisująca się w przecięcia jazzu i rocka. Anagram Margana. A w nim pora na spotkanie z Milesem Davisem. Tym razem po zeszłotygodniowej prezentacji koncertu z lat 80., czyli spotkania Davisa w Nicei przed wydaniem albumu Tutu, przesuwamy wskaźnik na osi czasu aż do roku 1964, kiedy to Miles Davis wystąpił z doskonale znanymi Państwu muzykami. Ja tylko w tej chwili dodam, że nagrania pochodzą z bardzo znanego wydawnictwa zatytułowanego Miles Davis The Complete Concert 1964. A w podtytule znacznie bardziej rozpoznawalny szyld, czyli My Funny Valentine. My name is Mort Figa and I think I should like to introduce you to the gentleman one at a time and tell you that this night the proceedings here on stage are going to be recorded so that having enjoyed them out there this evening you'll be able to enjoy them over and over again on the Columbia album that Miles is about to do. I'd like you to know a young man who has created quite a stir in the music world. His name is Tony Williams. Tony Williams. And when you see this young man, you know, there's a lot of good music yet to be made. I think Tony is about 19 years old. It's kind of scary that a young man should have so much talent. On bass, a gentleman who I'm sure you all know, Mr. Ron Carter. Ron Carter. And I think we'll finish the rhythm section playing piano tonight, Herbie Hancock. And playing tenor saxophone, and this fella's gonna scare you tonight if he hasn't already, I'm sure, Mr. George Coleman. George Coleman. And I know you have a big ovation for the gentleman who fronts this group, Miles Davis. Thank you.

Thank you.